¿Qué me molesta? Gràcies, gràcies. Bona nit, Barcelona. Som els Xuscos i aquí estem disposats a arrasar amb el premi de... bueno, és igual. Amb el premi... premi. I bé, moltes gràcies per venir i per no anar-vos-en mentre no actua el vostre grup preferit. Anem a començar amb una cançó que li vam dedicar... Bueno, que la dediquem a un amic nostre. Ah, sí, amb aquesta? Sí, he pensat que és un bon principi. És una cançó que dediquem a un amic que fa poc que acaba d'espinyar, vull dir, que s'acaba de morir, estirar la pota. I volem que, si ens està escoltant des d'algun lloc, doncs tingui ben present que ens en recordem d'ell, de quan li deixàvem diners i no ens els tornava, de quan entrava a casa sense permís a mirar la televisió i de quan se'n va anar al llit amb la nostra àvia. Així que, si ens estàs escoltant des de l'infern, va per tu. Cabron! Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nabo. Voy a cagarme en tu calavera por bastardo. Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nabo. Voy a cagarme en tu calavera por bastardo. No sabes lo feliz que me ha hecho tu muerte. Voy a celebrarlo con tu mujer y tus hijas. Iremos al cañón 14 por la noche y me las follaré encima de la mesa como postre. Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nabo. Voy a cagarme en tu calavera por bastardo. Espero que en el infierno lo estés viendo, lo estés viendo. Espero que en el infierno estés sufriendo, estés sufriendo. Espero que en el infierno estés ardiendo, estés ardiendo. Los clavos de tu tumba con el nabo. Voy a cagarme en tu calavera por bastardo. Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nabo. Voy a cagarme en tu calavera por bastardo. Hem decidit entrar en una mostra d'amor per no trencar una mica amb el clima anterior.